Book 2 51 51 قضاء الحاجات Boodschappen doen أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Ik wil naar de bibliotheek. Ik wil naar de bibliotheek. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Ik wil naar de boekhandel. Ik wil naar de boekhandel. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Ik wil naar de krantenwinkel. Ik wil naar de krantenwinkel. أريد أن أستعير كتاباً. Ik wil een boek lenen. Ik wil een boek lenen. أريد أن أشتري كتاباً. Ik wil een boek kopen. Ik wil een boek kopen. أريد أن أشتري جريدة. Ik wil een krant kopen. Ik wil een krant kopen. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Ik wil naar de bibliotheek om een boek te lenen. Ik wil naar de bibliotheek om een boek te lenen. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Ik wil naar de boekhandel om een boek te kopen. Ik wil naar de boekhandel om een boek te kopen. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Ik wil naar de krantenwinkel om een krant te kopen. Ik wil naar de krantenwinkel om een krant te kopen. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Ik wil naar de opticien. Ik wil naar de opticien. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Ik wil naar de supermarkt. Ik wil naar de supermarkt. أريد أن أذهب إلى المخبز. Ik wil naar de bakker. Ik wil naar de bakker. أريد أن أشتري نظارة. Ik wil een bril kopen. Ik wil een bril kopen. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Ik wil groenten en fruit kopen. Ik wil groenten en fruit kopen. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Ik wil broodjes en brood kopen. Ik wil broodjes en brood kopen. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Ik wil naar de opticien om een bril te kopen. Ik wil naar de opticien om een bril te kopen. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Ik wil naar de supermarkt om groenten en fruit te kopen. Ik wil naar de supermarkt om groenten en fruit te kopen. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Ik wil naar de bakker om broodjes en brood te kopen. Ik wil naar de bakker om broodjes en brood te kopen.